ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान का एक नाम है सहस्र नाम। इस नाम का अर्थ स्पष्ट है कि इनके सहस्र नाम है। इनके एक और नाम है अनंत नाम। सहस्र के अधिक कोटि अर्बुद असंख्य नाम। परंतु जिसलिए वे वो प्रसिद्ध विष्णु सहस्र नाम से वंदित होते हैं, इसलिए उनका एक नाम है सहस्र नाम। तो आज सुबह हम विष्णु सहस्र नाम के ऊपर थोड़ी चर्चा की। कुछ नामों का अर्थ चर्चा की। कुछ नाम क्रोधः क्रोधकृत, कर्ता महिदा, ये सब नामों के ऊपर हमें चर्चा की। तो भगवान का एक नाम है जो इस कीर्तन जो हम अभी गाए हैं उसमें आते हैं, अभय चरण। और एक और भी है अभय चरण अरविंद। दोनों नाम का एक ही अर्थ है, अभय चरण और अभय चरण अरविंद। तो एक ही अर्थ है। एक नाम का अर्थ है कि उनके चरण में अभय आश्रय मिलते हैं और इनके चरण अरविंद में अभय आश्रय मिलते हैं। भगवान के चरण चरण अरविंद। अरविंद का मतलब पद्म, कमल, पंकज इत्यादि। तो भगवान के चरण पंकज पद्म अरविंद जैसे सुंदर है, इसलिए चरण अरविंद बोलते हैं। या वास्तव विचार है कि वो अरविंद पद्म तो भगवान के चरण जैसे ही सुंदर है और कोमल है। तो श्री कृष्ण का एक और नाम है अभय आश्रय। अभय आश्रय अभय चरण दोनों नाम का एक ही अर्थ है। तो कैसे भगवान का अभय आश्रय मिलते है? इनके चरण में शरणागत होने से। इस भौतिक संसार के बहुत लक्षण है और सब लक्षणों कुलक्षण है। दो मुख्य लक्षण है इस भौतिक संसार के, अनित्यम असुखम दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक संसार में सब कुछ दुखमय है और अशाश्वत, कुछ यहां पर नहीं रहेगा। यहां पर सभी दिशाओं पर हम महान नागा के बीच में है, तो सभी दिशाओं पर देखना नहीं है, क्योंकि नजदीकी सब बड़ा बिल्डिंग है और ये सभी बिल्डिंग के पीछे क्या है हमें मालूम है, और भी बिल्डिंग है। तो ये सब बिल्डिंग में लोग रहते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा आश्रय है, लेकिन बिल्डिंग भी नहीं रहेगा ज्यादा दिन। और जो बिल्डिंग में निवासी है वे भी उसी शरीर में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो बाहर जाकर लोग काम करते हैं और इस आधुनिक जमाने में काम करने में बहुत कष्ट होते, इसलिए बहुत तनाव होते, तो लोग घर वापस जाके आशा करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ प्रेम मिलेंगे, कुछ शांति मिलेंगे, लेकिन घर में भी प्रेम और शांति नहीं मिलते है। तो आजकल घर में भी कुछ आश्रय नहीं होते, तो एक ही आश्रय है भगवान के श्री चरण। तो इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, दुखमय और अशाश्वत। इसलिए इस भौतिक संसार भय भी, यहाँ पर एल बी नागा, वो पहले देखा बी नागा और एल बी नागा है, वो एक वंश के पीछे था इसलिए एल नहीं देखा। बी नागा का मतलब भाई नागा। हैदराबाद में, हैदराबाद का मुख्य लक्षण है भय, और सिकंदराबाद में भी, और दिल्ली में भी, और न्यूयॉर्क में भी। भयं द्वितीय अभिनिवेशित स्यात् ईशादपेत्यस्य विपार्यय स्मृति ही। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार में सब जीव जो इस भौतिक संसार में पतित हो गया है वो सब भयभीत है, क्योंकि उनकी स्वभाव की बुद्धि, कृष्ण भक्तिमयी बुद्धि त्याग करके इस भौतिक संसार में है। इस भौतिक संसार में अभय नहीं होते, नहीं होते हैं। अभय वस्तु होती है भगवान श्री कृष्ण के चरण में, वैकुंठ जगत में। वैकुंठ इस शब्द का अर्थ है जिसमें वो संसार, वो जगत जिसमें भय, भीति, तनाव, कष्ट, दुख तो बिल्कुल नहीं है। और इस भौतिक जगत में भय, भीति, कष्ट, तनाव इत्यादि होते हैं हर एक, सब लोग की जिंदगी में, हर एक कदम में। तो अभय चरण है कृष्ण। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के चरण आश्रय में नहीं आते तब तक हमें पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, इस दुखमय संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना का मतलब मृत्यु भी प्राप्त होते। ज्योतिष के पास जाकर लोग उनके भविष्य में पूछते हैं, तो मुझे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है, परंतु मैं सबका भविष्य के बारे में बोल सकता हूं। सबका मृत्यु होगा, सबका दुख होगा, सबका पुनर्जन्म होगा। तो कैसे मंगल होगा? क्या हो? एक अंगुली पेन है। तो जितने भी आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग अंगुली पहनने हो, यज्ञ करते हो, साप दोष के लिए कुछ काम करते हो, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रहेगा। कैसे मंगल होगा, कैसे हमारा कल्याण होगा? लोग ज्योतिषी के पास पूछते हैं, तो वो ज्योतिषी यदि सच बोलने वाले था तो उसको ऐसे कहना है कि संभव नहीं है, आप जो भी करेंगे आपका कल्याण नहीं होगा, केवल एक उपाय है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, कृष्ण का भजन करना चाहिए और सभी प्रकार का प्रयास का प्रयोग उससे थोड़ा सा फायदा हो सकता है। क्या फायदा? तो इस भौतिक संसार एक बड़ा जेल जैसा है, कैद खाना। तो जेल में ही सब बंदी का दंड होते हैं। तो हर रोज एक जेल में सब बंदी सब कैद का 50 बार लकड़ी से दंड से शास्ति करना है। तो एक प्रिजनर का विशेष सुविधा है कि वो सस्ती लकड़ी से उसका दंड नहीं होते हैं, तो सोना का दंड से दंड देना है। तो इतना सा फायदा आप मिल सकते इस भौतिक संसार में। तो शास्त्र से हम पता मिलते हैं कि एक प्रकार का नरक है जिसमें मल मूत्र खाना पड़ेगा। तो जो उस नरक में है तो उसको अगर ब्राह्मण का मलमूत्र खिलाना है, शूद्र का मलमूत्र नहीं है, वो उसका फायदा होता है क्या? तो इतना सा फायदा हम मिल सकते इस भौतिक संसार में। कभी कभी हम देव स्थिति मिलती है तो स्वर्ग के देवों भी भयभीत होते हैं। स्वर्ग में क्या है? अप्सराओं के साथ नाचना है और प्यार करना है, मैथुन का सुख होते हैं, और गंधर्वों का संगीत सुनना है और अच्छे अच्छे भोजन लेना है, और सब देवों जो देवलोक में रहते हैं तो सब एक इस प्रकार हार पहनते हैं, हार पहनते हैं, और वो हार भी अमर है, मतलब हर रोज नया हार देने का प्रयोजन नहीं है, तो वो सदैव उज्ज्वल रहते हैं। परंतु तेथं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। तो एक देव स्वर्ग में रहते ही कितने दिन, जितने दिन उनका पुण्य का पूरा ह्रास नहीं हुआ तब तक स्वर्ग में रह सकते। तो स्वर्ग में पतन होते हैं तो वो देव जो स्वर्ग में है अप्सराओं के साथ नाचते रहते हैं, तो एक बार देखते हैं उसका हार, वो जिसमें वो सब फूल है तो सब बासी हो गए है, वो छिन्न है कि उसका पतन होगा, उसका मर्त्यलोक इस भूमि में वापस आना पड़ेगा। तो उस समय का चिंतन करने से देवलोक भी चिंतित होते हैं कि मैं अभी अफसरों के साथ नाचता हूँ, परंतु वो दिन आएगा जिसमें मेरा हार बासी हो जाएगा, फिर मुझे वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। परंतु जो कृष्ण लोग जाते हैं, यंगत्वान अनिवार्तन थे, वहां जाकर वापस नहीं होते। इस भौतिक संसार में भाई भीति मुख्य लक्षण है और कृष्ण लोक में पूरा निर्भय होते। भाई का प्रश्न नहीं है, तो मन की भाई हो सकते है, भाई भीति हो सकते है, किसी का मन में वो विचार नहीं आते, वो प्रेम का जागत है, माधुर्य का जागत है, सेवा का जागत है, सेवा कृष्ण की सेवा। हम अभय आश्रय मिलते है श्री कृष्ण की सेवा में, सेवान्मुख होने चाहिए, अर्थात हमें कृष्ण की सेवा के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए, राजी होने चाहिए। यदि हम बाह्यमुख होते, यदि हम स्वीकार नहीं करते श्री कृष्ण की सेवा करना मेरा एक ही धर्म है, तो इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। कृष्ण बाह्यमुख हो या भोगवंश करे, निकटस्थ माया तारे जपठिय धरे। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा के लिए राजी नहीं है, तो हमारे हृदय में जिसमें कृष्ण सेवा भाव होने चाहिए, तो उसमें भौतिक भोग इंद्रिय सुख की इच्छा आएगी, तो इसलिए कृष्ण बहिमुख भोगवंश, तो माया हमको खींचेगी और हमको इस दुखमय संसार में हमको डालेगी। तो क्या करना चाहिए हमें, कैसे हम भौतिक दुखों से बच पाएंगे? वो संभव है भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे, कृष्ण का भजन करना चाहिए। उसमें क्या है, कृष्ण का भजन में श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। इस पद का अर्थ, इस कीर्तन के पद का अर्थ गोविंद दास एक वैष्णव कवि, तो बंगाली में वो श्रवण कीर्तन श्लोक लिखते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसापिता विष्णु भक्तिश्चै नवलक्षण क्रियेत भगवत्यधातन मन्ये धीतमुत्तमम। ये दो श्लोक प्रहलाद महाराज की उक्ति है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु जब उनके प्रिय पुत्र उस समय प्रिय था प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा मत में श्रेष्ठ शिक्षा क्या है, तो उत्तर में श्री प्रहलाद ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस नवधा भक्ति प्रहलाद महाराज का मत में श्रेष्ठ शिक्षा है। इति पुंसा पिता विष्णु। तो इस प्रकार सभी व्यक्ति उनके पूरा जीवन विष्णु की सेवा में अर्पण करना चाहिए। भक्तिश्चे नव लक्षण, इस प्रकार नवविधा भक्ति में क्रियेत भगवत यथाथन मन ये धीतम उत्तमम। तो मेरा विचार में प्रहलाद महाराज ने कहा ये उत्तम शिक्षा है। तो ये बात सुन के हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद महाराज को स्नेह किया था उसका मन बदल गया था और उस समय से प्रहलाद को विशेष द्वेष किया था और अलग अलग प्रकार से प्रयास किया वो प्रहलाद का वध करना। परंतु प्रहलाद सदैव विष्णु ध्यान पर निमग्न थे और इसलिए वे निर्भय रहते थे। तो प्रहलाद महाराज का विचार था कि यदि मैं हिरण्यकशिपु का परेशान से मर जाऊंगा तो वो तो कोई बात नहीं है, मैं नित्य शाश्वत आत्मा हूं, इस शरीर में मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं और यदि ईश्वरीय का मरण होते हैं तो जो भी गति मैं मिलूंगी तो वहां पर भी मैं कृष्ण का स्मरण करूंगा। इसलिए प्रहलाद जिनका नाम है विशेष आनंद सदैव आह्लादित आनंदित रहते थे। तो ये सब कथा श्रीमद् भागवत में है और इसलिए हम सबको प्रचार करते हैं श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का पाठ करो, श्रीमद् भागवत अर्थानम अस्वादो रसिकाई सहा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी का परामर्श है या उपदेश है। तो श्रीमद् भागवत का अर्थ कितना अर्थ है श्रीमद् भागवत के, एक ही अर्थ है तो कृष्णस्थु भगवान स्वयं। परंतु वो अर्थ से असंख्य अर्थ आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रति श्लोके प्रति कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय प्रति श्लोके प्रति अखरे नाना अर्थक है। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि कृष्ण तुल्य भागवत श्रीमद् भागवत कृष्ण से अभिन्न है। वो कृष्ण जैसे विभु है अर्थात महान सर्वशक्तिमान और कृष्ण जैसे सबको आश्रय दाता है और हर एक भागवत का हर एक श्लोक में हर एक अक्षर में नाना अर्थ है। तो श्रीमद् भागवत अर्थानम श्रीमद् भागवत के सभी अर्थ का स्वाद रसिक भक्तों के साथ विचार करना है। सजाताशय स्निग्धे सजाताशय स्निग्धे साधु संगो सतो वरे। तो भक्तों जो हमसे भक्ति पथ पर और अग्रसर है, श्रेष्ठ भक्तों की संगति में वो श्रीमद् भागवत का रस का स्वाद करना है। और ऐसे भक्तों जिनकी रुचि भक्ति में, जिनकी रुचि हमारी जैसी रुचि है, तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में वो सभी भक्त का चरम लक्ष्य है। श्री वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन। तो ये श्रीमद् भागवत का विशेष प्रचार है। अलग अलग पुराण शास्त्र में भगवान के अन्य अन्यों अवतारों की विशेष वर्णन है। विष्णु पुराण में स्थापित है कि चतुर्भुज नारायण विष्णु सर्वोपरि है, जो सच है। वराह पुराण में वराह देव भगवान का विशेष वर्णन है। वामन पुराण में वामन देव का विशेष वर्णन है। नृसिंह पुराण में नरसिंह देव भगवान का विशेष वर्णन है। श्री रामायण में भगवान रामचंद्र देव का विशेष वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत में स्थापित है कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं। तो सभी अवतारों के मूल स्रोत है श्री कृष्ण। तो वो कृष्ण का विशेष वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो श्री कृष्ण का आश्रय लेना है, श्री कृष्ण के चरण आश्रय लेना है। हम नहीं बोलते कि कृष्ण का मुख आश्रय, चरण आश्रय। इसका मतलब कि अति विनम्र भाव से श्री कृष्ण की सेवा करना है। तो दो व्यक्ति जो दो मित्र है, मित्रों मुखामुखी वार्तालाप करते हैं, परंतु भक्तों श्री कृष्ण के चरण में शरणागत होते हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण के चरण में प्रणिपात करते हैं, अर्थात दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार अति विनम्र भाव से ऐसे समझ के कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण स्वयं भगवान है, तो इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करना है और इस प्रकार भगवान का चरण में हम आश्रय मिलते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास इस प्रकार होने चाहिए। तो कैसे हम अभय आश्रय मिलेंगे? वो आश्रय है श्री कृष्ण के चरणारविंद में। इसलिए भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे थरह ए भव सिंधु। इस अति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें श्री कृष्ण के चरण में आश्रय करना है। कैसे हम कृष्ण के चरण में आश्रय मिलते हैं? हम साधु संघ से मिलते हैं। विशेषकर हम जो हमारे परम सौभाग्य से श्री अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणाश्रय में है। तो इनके मार्गदर्शन के अनुसार हमें श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि यदि हम श्रील प्रभुपाद के अभय चरण में रहेंगे तो वे जिनका नाम है अभय चरण अरविंद, वे भगवान श्री कृष्ण के अभय चरण आश्रय हमको प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। ऑलराइट, सो अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी जर से पूछे। Can understand? You know Hindi? You're from Rayalaseema, is it? Oh, don't say it too loud. They'll throw you out. We're in Telangana. You're from Tirupati? Karnool. Karnool town? So they speak Hindi there also, is it? Somewhat. In Tirupati you have to know Hindi, huh? So many. Hindi bolne wale go there. Marathi especially. Isn't it? Oh, ek gari hai nahi ko that kya naam hai Kolhapur se Tirupati jaate hain. Wo kya naam hai us gari? Haripriya. Kyunki Haripriya Lakshmi Kolhapur mein rehte hain aur jaate hain Tirupati. और स्वामी से अलग रहते हैं, कभी कभी जाते हैं हरि प्रिया एक्सप्रेस वहां पर। गोज थ्रू बेलगाम। आई नो, आई यूज्ड टू गो ऑन दैट ट्रेन रेगुलरली फ्रॉम हैदराबाद टू हुबली, बट देयर इज अ लिंक, इट्स अ इट लिंक्स अप एट व्हाट्स इट एट गुलबर्गा, नॉट गुलबर्गा, Gulbarga? Somewhere they detach and attach and something like that. Guti. Some, I don't know, I can't remember. Somewhere beginning with G. Guti, is it? Something like that. Guti. Lakshmi ka naam hai, Hari Priya. Very nice name. Where's we have Vishnu Priya, Hari Priya. Girl, little girls are here. Aapke bachon ko aise naam do. Lakshmi, Hari Priya, Vishnu Priya. Narayana, Gopal, Govinda. I say naam dena hai. Deepak, Rajesh, Suresh. Ye sab Bhagawan ka naam bhi hai, lekin mukhya naam hai. Narayana, Krishna, Srinivas. आपका नाम क्या था मिठाई में? अभी मुझे याद नहीं है। नितिन, उसका मतलब क्या है? जो नीति को पालन करते, ऐसा है कोई व्यक्ति दुनिया में? नीति वो बंगाली में वो अपभ्रंश है नित्य के लिए। हरि नाम गीति गाओ नीति नीति, एक कीर्तन में वो आता। हरि नाम गीति गाओ नीति नीति, मतलब हर रोज हरि नाम कीर्तन करो, वो नीति है। हरे कृष्ण। ऑलराइट, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरि नाम गीति गाओ नीति नीति, आर कोनो गीति गयो ना। हरे कृष्ण।